płytę na dwie połówki. Audycję Rezydencja w tym tygodniu oddajemy Kubie Więckowi. Przejmie on naszą antenę dziś od 14 do 16. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 13 lipca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu, jak mówi po zwycięstwie, nigdy nawet o tym nie marzyła. Będzie wniosek o przedłużenie kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Dwa pociągi na jednym torze w Małopolsce. Sprawę wyjaśni specjalna komisja. Wielki triumf Igi Świątek. Polka pewnie wygrywa Wimbledon. W finale najstarszego turnieju tenisowego świata pokonała Amerykankę rosyjskiego pochodzenia Amandę Anisimową 6-0, 6-0. Jest to pierwszy w karierze triumf Polki na kortach w Londynie. Trofeum, czyli słynną paterę, Iga odebrała z rąk księżnej Walii. Iga Świątek is Wimbledon champion. To był pokaz siły Igi Świątek. Ani przez chwilę Polka nie oddała inicjatywy rywalce i potem jak w 25 minut wygrała w pierwszym secie, to w drugim poszła za ciosem i znowu wybiła rozbitej Amerykance tenis z głowy. Ograła na oczach całego świata Amandę Anisimową 6-0, 6-0 w 58 minut. W trakcie meczu właściwie nie myślałam o wyniku, bo to wiedziałam, że to jedynie może mnie rozproszyć. A po meczu to przyznam, że nadal jestem w takim szoku, zwłaszcza właśnie, że ten finał wyglądał tak jak wyglądał i tak szybko się skończył. To już szósty triumf Igi w turniejach Wielkiego Szlema. Do czterech tytułów French Open i jednego w US Open dorzuca Wimbledon, gdzie wygrywała też jako juniorka. Po meczu miała też specjalne podziękowania. Chciałam podziękować też mojej rodzinie, zwłaszcza tacie, który popychał mnie do pracy wtedy, kiedy ja jeszcze byłam za głupia, żeby to zrozumieć. Dzisiaj Iga wiele już rozumie i dlatego jest królową Wimbledonu. Relacjonował Adam Malecki. Szef MSWiA będzie wnioskował o przedłużenie kontroli na granicach z Niemcami i Litwą o 2 miesiące. Jak poinformował minister Tomasz Siemoniak, skontrolowano już 75 tysięcy osób i ponad 30 tysięcy pojazdów. O sytuacji na granicy zachodniej rozmawiali w śniadaniu w Trójce politycy. Zdaniem posłanki Lewicy Karoliny Zioło-Pużuk, opozycja wykorzystuje ten temat jako element gry politycznej. Uznaliście państwo, że dobrym rozwiązaniem na polityczny sukces będzie budzenie niechęci do Niemców, co jest naturalnym, to już od dawna robicie, powodowanie strachu w ludziach, że nasza granica jest niestabilna, że muszą sami się organizować. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak przypomniał, że na granicach obowiązuje procedura readmisji. Ci ludzie nie są wpuszczani, jeśli zostaną zatrzymani przez niemieckie służby i zostają odsyłani. My tak samo robimy, jeśli zatrzymamy kogoś, kto przyszedł do nas, przekroczył granicę z Litwą, polsko-litewską, to odsyłamy na Litwę. Problem z migrantami istnieje, o czym świadczą decyzje premiera, mówił poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. Na samym początku tak naprawdę premier mówił, że nic się nie dzieje, a potem dzień później wysłał dodatkowe jednostki Straży Granicznej i wojska na zachodnią granicę. Czyli jednak coś się dzieje, jednak mimo wszystko jest problem. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą wprowadzone zostały w poniedziałek. Pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu uczczono we wsi Domostawa na Podkarpaciu. Przedwczoraj minęła 82. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, która była apogeum zbrodni popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Odprawiono mszę polową, po której odczytano apel poległych. Postawmy do ogrodu! Ładuj! Salwo! Przyjechałem z Przemyśla. Opowiadali o tych wydarzeniach członkowie pańskiej rodziny? Tak. Tatuś przekazał nam całą tą wiedzę, historię, myśmy byli mali, o działaniach tych band UPA. Warto pamiętać, ponieważ to wszystko na Wołyniu wydarzyło się nie tak dawno. To jest nasza historia i nie możemy przejść obojętnie obok tego. Z uczestnikami obchodów rozmawiał Mikołaj Tomasiewicz. Specjalna komisja wyjaśnia szczegóły zdarzenia na stacji Raciborowice w Małopolsce. Dwa pociągi znalazły się przed sobą na jednym torze. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, przyczyną była błędna decyzja dyżurnego ruchu. doprowadziła do niewłaściwego skierowania pociągu PKP Intercity na tor, którym poruszał się inny pociąg. Pociąg mylnie skierowany został zatrzymany przed semaforem, który wskazywał sygnał stój. Pociąg, który jechał naprzeciwka, również zatrzymał się przed innym semaforem wskazującym sygnał stój. Oba pociągi były osłonięte semaforami i zatrzymały się mniej więcej około 1000 metrów od siebie przed tymi semaforami. W Raciborowicach na trasie kolejowej Kraków-Warszawa jest remont i ruch odbywa się jednym torem. Klimat. 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W ciągu dnia odsetek zielonej energii będzie rósł. Między 9 a 15 prognozowane są zielone godziny, kiedy prądu jest najwięcej w sieci. Ostrzeżenia przed suszą dotyczą wszystkich 16 województw. Najlepsza sytuacja jest na południu kraju, najtrudniejsza w Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ma być pochmurna, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Będą przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Termometry pokażą 20 stopni na zachodzie, 22 w centrum, do 26 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w poranek niedzielny i poranek wakacyjny. Mamy lipiec, lipiec nas na razie nie rozpieszcza, no ale mamy też poważne pogodowe perturbacje. W każdym razie życzę Państwu wspaniałego wypoczynku, tym, którzy już się na niego udają, tym, którzy muszą pozostać w pracy. Życzę jeszcze cierpliwości i wytrwałości do urlopu. I słońca także w sercu, także w życiu rodzinnym, nie tylko na zewnątrz. No i będzie wakacyjnie, od razu powiem, że spotkamy się także za tydzień w muzycznych rozmowach. A co będzie w tej audycji? No w pierwszej godzinie posłuchamy sobie kilkunastu różnych utworów, które można nazwać wakacyjnymi, ale taki wspólny mianownik jest ten, że nie są to wakacje od Boga. Kiedyś znajomy ksiądz mi fajnie powiedział. To jest taka gra słów. Wakacje od Boga, to znaczy podarowane od Boga, tak jak wszystko inne, to jasne, ale z drugiej strony, że nie wakacje od Boga, czyli nie robimy sobie odpoczynku od modlitwy i świadomości istnienia Stwórcy. Więc takie te utwory właśnie są w swoim wymowie. No a w drugiej godzinie, proszę Państwa, będzie rozmowa i będzie o pielgrzymowaniu. Być może Państwo nie bardzo rozumieją dlaczego, przecież to nie sierpień, ale wszystko się wyjaśni potem. No a teraz takie moje małe odkrycie i to rzadko w tej audycji, bo to będzie odkrycie anglojęzyczne. Anne Brun, tak nazywa się ta pani. All My Tears. Cóż, jakby to można w wolnym przekładzie powiedzieć, wszystkie moje łzy lub jestem zapłakana, ale to bardzo nośny i piękny tekst, o którym za chwilę. A myślę, że to jest dobry początek, taki krzepiący na dzień dobry. When I go, don't cry for me, in my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. my Savior knows my name. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away. Anne Breen, All My Tears. Pan otrze wszystkie moje łzy, kiedy umrę, nie płaczcie po mnie, będę w ramionach Ojca. Nieważne, gdzie mnie złożycie, Pan otrze wszelką łzę. Anne Breen dedykuje tę piosenkę wszystkim, którzy w ostatnim czasie stracili kogoś bliskiego. Bo to tak można też potraktować. Bardzo piękna piosenka. Zacząłem śledzić twórczość tej pani i być może jeszcze coś państwu zaprezentuję. No a teraz płyta nazywa się Promienie Ciszy i na okładce iście wakacyjny obrazek, bo to jest morze, plaża i rozpoczynający się zachód słońca. Znany mi to widok, nie tylko wakacyjny, myślę, że państwu także bardzo miły i relaksujący, powiedziałbym. Płyta Promienie Ciszy to jest taka składanka bardzo wielu utworów o różnych gatunkach muzycznych. Tam między innymi Lux Torpeda, Archie, Heres czy Arcadio to raperzy. Ale także formacja Przymierze Miłosierdzia i utwór Mówię Tak Życiu. Mówię tak, żyć. Przymierze miłosierdzia. Mówię tak życiu z płyty Promienie ciszy. Nie przypominam sobie być może jakieś inne fragmenty, bo mówiłem o tym, że to składanka Państwu prezentowałem. Cisza znaczy więcej niż tysiąc słów. Mówić, tłumaczyć, przekonywać na siłę czasami nie warto. Czasami tracimy pewność, że wybraliśmy dobry kierunek, nie widzimy sensu dalszego wysiłku. Wiara daje większą siłę, gdy logika zawodzi. Najważniejsze, by iść albo czołgać się do mety, byleby w ruchu. To utwory dobrane według pewnego klucza nowotestamentowego z listu do Hebrajczyków. Na przykład to produkcja Bartłomieja Formeli. I tutaj zabrzmiał właśnie utwór taki uwielbieniowy, mówię tak życiu. No i oczywiście też mogę Państwu wakacyjnie pożyczyć, żeby Państwo nie tylko w te wakacje, ale w ogóle mówili życiu tak i wszelkim doświadczeniom, jakie ono niesie, odnosząc je do Boga. Dalej posuwamy się, proszę Państwa, takie właściwie nie tyle płyty, ile długie single, tak można by to nazwać, bo mam przed sobą taki właśnie singiel zespołu Dlatego, z którym też miałem do czynienia w muzycznych rozmowach. Singiel zawiera trzy utwory, które chcę Państwu zaprezentować. One mają takie pozornie niezwiązane ze sobą tytuły: Jabłko, Gracebook i Olśnienie. Gracebook można by przetłumaczyć jako Księgę Łaski, chociaż jest to napisane fonetycznie. To tak fajnie wygląda, Gracebook. Jabłko i Olśnienie. Zespół Dlatego. Agnieszka Metzinger, Emil Niedziński, Konrad Habit, Arkadiusz Laskowski, Piotr Wojciechowski, Artur Decyk. Warto ich wymienić. No i posłuchajmy, jak brzmi jabłko. Właściwie to zjedzmy jabłko. Trochę się staram, moją część chcę mieć zaraz. Do gadania mam skłonność, a skromność raczej za skromną. Przestała w końcu zrozumiała, że wszystko dostałam. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, o nic nie walczyła i częściej się śmiała. Pochwały, bo wprost kapitalnie i fenomenalnie szukam dziury w całym. Nie powiem, lubię pochwały, bo wprost znakomicie i niepospolicie szukam dziury w całym. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, w końcu zrozumiała, że wszystko dostałam. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, o nic nie walczyła i częściej się śmiała. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, w końcu zrozumiała, że wszystko dostałam. A gdybym tak za wiatrem gonić przestała, o nic nie walczyła i częściej się śmiała. A gdybym tak. Jabłko, w nawiasie robaczywe, najbardziej prawdziwe. Zespół Dlatego z maxi singla zatytułowanego właśnie tak jak zespół. Dlatego śpiewała Agnieszka Metzinger. Ona jest także autorką tekstów. Nie powiem, lubię pochwały, bo wprost kapitalnie i fenomenalnie szukam dziury w całym. Nie powiem, lubię pochwały, bo wprost znakomicie i niepospolicie szukam dziury w całym. To jest taki przykład przyjrzenia się własnemu życiu troszkę przez różowe okulary, z dystansem pewnym, ale także swoim słabościom i niedoskonałościom, ale takim okiem miłosiernym, dobrotliwym. Takim jak, myślę, w założeniu swoim patrzy na nas Stwórca. Dlatego fajny jest ten podtytuł, Jabłko robaczywe, najbardziej prawdziwe. To znaczy, no, jeśli jesteśmy jabłkami, to prawdopodobnie właśnie robaczywymi mniej lub bardziej, ale to nie znaczy, że nie smakujemy. Zespół Dlatego. No i drugi utwór z tego singielka nazywa się Grace Book, pisany fonetycznie, no taka księga łaski. Profil wrzucę, czy nie wyszłam tu za skromnie? Co pomyślą ludzie o mnie? Jestem na tej grupie nowa, boli mnie od wczoraj głowa. Przekopałam różne fora, muszę być poważnie chora. Niesie córka kwiat i piórko, zaraz czekaj, muszę tylko. Smutno wzrok odwraca mała, ze smartfonem znów przegrała. Design, moda, polityka, diety, randki i krytyka. Lifestyle, rady, memy, kuchnia, zaraz głowa mi wybuchnie. Tyle jest do powiedzenia, czasu mało do myślenia. Głowa pełna, paranoja już zupełna. O, offline, potrzebna cisza, w której coś słychać. O, offline. Serce wciąż głodne, tylko do ciebie kieruję. Dziś swoich myśli nigdy nie opublikuję. Ty też Już się nie lękaj, po Jego słowo, po prawdę sięgaj. Uwierz mi bracie, nie żyjesz samym chlebem, Bóg pisze list także do ciebie. Gracebook, zespół dlatego. Design, moda, polityka, diety, randki i krytyka. Lifestyle, rady, memy, kuchnia. Zaraz głowa mi wybuchnie. Tyle jest do powiedzenia, czasu mało do myślenia. Syte zmysły, głowa pełna, paranoja już zupełna. Pisze Agnieszka Metziger i przyznają państwo, jest w tym dużo słuszności. Offline, potrzebna cisza, w której coś słychać. W tej ciszy sięgam po żywą księgę. W lustrach jej kart przeglądam się szeptem. Serce wciąż głodne do ciebie kieruję. Dziś swoich myśli nigdzie nie oblikuję. Uwierz mi, bracie, nie żyjesz samym chlebem. Bóg pisze list także do ciebie. Tak właśnie śpiewali. I powiem państwu, że to jest moje kolejne życzenie dla państwa, żeby w te wakacje na urlopie znaleźć czas, żeby być offline. Ale także jeśli chodzi o te wszystkie gadżety elektroniczne, w tym coraz bardziej nieodłączną komórkę. Bądźmy, proszę państwa, offline. Przynajmniej od czasu do czasu. Oczyścić się można, wiele złych rzeczy z głowy może wyparować, a do tego jeszcze fajnie jest zaprząc aktywność fizyczną. No i taka odtrutka, prawda? Oczyszczenie. My się często tak bardzo przejmujemy, szukamy różnych preparatów, jak tu się oczyścić, organizm, te wszystkie złogi wyrzucić, ale z głowy też trzeba. Offline. Tego też państwu życzę. No i utwór zatytułowany Olśnienie. Olśnienie, czyli coś nagłego, no i właściwie bardzo dobrego, bardzo pozytywnego. Zespół Dlatego. Zatrzymam się, będzie świat smakować będzie, jak laba na górskiej polanie. Jest kocura skoku w tym zalotnym oku i w głosu muzyce kochanie. Szum wody, śpiew ptaków, raduje się nim, po każdym oddechu ty jesteś. Śmiech dziecka, podziwiam świat, na nowo odkrywam ten stan, niech trwa choćby wiecznie. Dlatego uśmiech na co dzień miej, wszyscy do nieba bram. Podaj mi swoją dłoń i wiedz, że nie jesteś sam. Zatrzymam się, będzie świat smakować będzie, jak owoc, co rośnie najwyżej. Śpiewaniem mej duszy i kroplą wśród suszy, bo jestem każdego dnia bliżej. Dlatego wznieśmy dłonie i podziękujmy Bogu dziś za ten piękny świat, za miłość, którą chcemy żyć. Dlatego uśmiech na co dzień miej, pójdźmy wszyscy do nieba praw. Olśnienie. Zespół Dlatego z płyty o tym samym tytule. Zatrzymam się w pędzie, świat smakować będzie jak laba na górskiej polanie. Fajne, prawda? Laba na górskiej polanie. Albo na przykład na plaży. Albo tam, gdzie państwo chcą się znaleźć i gdzie państwo odpoczną. Gdzie państwo będą offline. Gdzie uda się państwu wyciszyć głowę. Na wakacjach. Nie od Boga, ale od Boga. Tego państwu szczerze życzę, zespół Dlatego. Utwory to było Jabłko, Gracebook i Olśnienie. Przyznam, że czekam z dużą nadzieją i ciekawością na coś większego niż tylko taki singiel. Taka epka, jak to się mówi, z trzema utworami. No, ale to nie jest ostatnia płyta, jaką dla państwa mam. Chyba nawet jest to płyta, którą pozyskałem w podobnych okolicznościach, jak ten maxi singiel. Tym razem, no, można się pochwalić bardziej, bo mamy 6 utworów. Nie wiem, czy wszystkie nam się uda zaprezentować, ale pamiętam zespół, o którym teraz chcę powiedzieć, występował na festiwalu muzyki chrześcijańskiej, Chrześcijańskie Granie. W konkursie tam aspirował do debiutu roku. No niestety nie zdobył tego tytułu, ale bardzo ciekawe prezentował utwory. Łukasz Sobczak z kolegami. White Deer, tak się nazywa ten zespół. Biały Jeleń, Rock Blues. Rock Blues, dobre brzmienie. No, czy tak naprawdę jest, zaraz się państwo przekonają. Niech nam zabrzmi pierwszy utwór zatytułowany Kamień. White Deer z płyty Rock Blues. Utwór zatytułowany Kamień. Jak sami piszą, biały jeleń to symbol duszy ludzkiej, szukającej źródła, w którym można zaspokoić pragnienie. Na okładce taki właśnie biały jeleń między pięknymi, ośnieżonymi szczytami gór się znajduje, a w prześwicie jego poroża krzyż. To bardzo częsty wizerunek. Widziałem w wielu miejscach. Przyznam szczerze, że nie wiem, jakie jest jego źródło, ale chłopaki wykorzystali właśnie ten wizerunek. Nasza muzyka to mieszanka różnych stylów. Bluesa, rocka, reggae, country, American rock. Opowiada o różnych aspektach życia codziennego, o sytuacjach, miejscach, które nas inspirują, pokazując jednocześnie, że w tym wszystkim jest sens. No i to bardzo dobrze, proszę Państwa, warto widzieć sens w życiu i w tym, co nas spotyka. No to posłuchajmy po kamieniu utwór Chodź. Chodźmy gdzieś stąd, jak najdalej stąd, jak najdalej stąd. Dom, zbudujmy nasz nowy dom, jak najdalej stąd, jak najdalej. Za rękę i prowadź tam, gdzie nie był nikt. Chodź, stworzymy nasz nowy dom, gdzie ja i ty i nasze sny. Oh-oh. Nie bójmy się marzeń, nie bójmy się drogi. Nie bójmy się drogi, wyjedźmy gdzieś stąd, jak najdalej stąd. Nie bójmy się marzeń, o nie, nie bójmy się, o nie. Dom, ty i ja, dom, to my. mocno grają, prawda? No nie jakoś bardzo mocno, na szczęście wokal jest słyszalny, bo zdarzają się tacy, którzy grają tak mocno, że go nie słychać, to miałoby się z celem. Zespół White Deer, czyli Biały Jeleń. Tutaj akurat mamy więcej mocnego rocka, może też American Rock, niż bluesa czy reggae, ale oni naprawdę próbują też się mierzyć z tamtymi gatunkami. Łukasz Sobczak i czterech innych kolegów mają już pewne sukcesy. Z roku 2018 pierwsze miejsce na przeglądzie Start, półfinał w roku 2019. Zespoły bluesowe w Imielinie też tam mieli sukcesy. W Żubrowisku 2020 roku. No i wokalista Łukasz Sobczak, o to jest ciekawe, proszę Państwa, brał udział w Szansie na Sukces 4 lata temu. Natomiast poznałem go i ze sceny słyszałem na żywo i niespecjalnie się przejmuję tym, że specjalnych tam sukcesów nie odniósł. Natomiast w kapeli się świetnie sprawdza, może solo mniej. Byłoby to widoczne. Zespół White Deer. Kamień, chodź. No i teraz, ile jeszcze dróg? Yeah! White Deer. Płyta zatytułowana Dobre Brzmienie, Rock Blues. Usłyszałem ich i zobaczyłem po raz pierwszy na przeglądzie Chrześcijańskiego Grania w Dobrym Miejscu w Warszawie. Oni tam nie wygrali, ale zaopatrzyłem się w tę płytkę i pomyślałem sobie, warto. Warto, mam nadzieję, że to nie jest koniec ich działalności, tym bardziej, że już pewne sukcesy odnieśli. Troszkę spokojniej też zagrali i na koniec jeszcze tej godziny usłyszą państwo jeden utwór z ich repertuaru, Łukasz Sobczak i koledzy. Ale zanim to się zdarzy, zaproszę państwa po godzinie 7 na drugą godzinę muzycznych rozmów. Tam będzie o pielgrzymowaniu, bardzo ciekawa rozmowa o bardzo ciekawym filmie. No i dla tych z państwa, którzy może jeszcze, jak to się mówi modnie, last minute uchwycą i skorzystają z oferty, która tam się pojawi, chociaż czas krótki. A będziemy słuchać utworów powstałych z miłości do Najświętszej Maryi Panny. No, zatem teraz White Deer i Błękitne Niebo. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Mentalność w zakresie komunikacyjnym w Kościele w Polsce funkcjonuje wciąż, jakbyśmy żyli w początkach XXI wieku. I to jest sedno kryzysu, w którym obecnie jesteśmy. Mówi Annie Druś, przewodniku katolickim, medioznawca, profesor Monika Przybysz i nawiązuje do projektu połączenia Biura Prasowego Episkopatu z Katolicką Agencją Informacyjną oraz portalem Opoka. Świadczy on o niezrozumieniu istoty działania mediów i biur prasowych. Mamy tu bowiem próbę łączenia rzeczy, które nigdy nie powinny być połączone, ponieważ mają zupełnie inne zadania. Biuro prasowe ma kreować pozytywny wizerunek instytucji, natomiast agencja informacyjna ma za zadanie obiektywnie i neutralnie informować o wszystkim, nie tylko o tym, co dobre, ale i o kryzysach. Czytamy dalej. Moim zdaniem sprowadzenie mediów katolickich, których Opoka czy Kaj są przykładami, do tuby propagandowej Kościoła w postaci połączenia z biurem prasowym jest dużym błędem. Doprowadzi do całkowitego zamknięcia Kościoła w swojej własnej bańce i zablokowania możliwości docierania do innych podmiotów, w tym do nieprzekonanych. Media katolickie oczywiście pełnią również funkcję katechetyczną, pogłębiającą rozumienie wiary, rozumienie Kościoła przez katolików, rozumienie świata, ale również powinny pełnić jakiś rodzaj funkcji ewangelizacyjnej czy preewangelizacyjnej. Powinny wyjaśniać Kościół osobom z jego pogranicza, pogłębiać wiedzę osób, które odeszły, pokazywać Kościół w jego bogactwie językiem nieprzekonanych. Także podejmować tematy trudne, których biuro prasowe nigdy nie podejmie, mówi Monika Przybysz w Przewodniku Katolickim. Grupa naukowców z renomowanej amerykańskiej uczelni MIT opublikowała artykuł, który podsumowuje badania pokazujące, jak działają mózgi ludzi nie korzystających z żadnych sztucznych ułatwień, ludzi korzystających z tradycyjnych wyszukiwarek internetowych i ludzi, którzy do pisania tekstów używali czata GPT, pisze Robert Bogdański w tygodniku Idziemy. Okazuje się, że 83% tych, którzy posiłkowali się sztuczną inteligencją, nie było w stanie niedługo po oddaniu tekstu odpowiedzieć poprawnie na pytania dotyczące jego zawartości. Oznacza to, że zainteresowanie tematem i zaangażowanie w jego przedstawienie było niskie. W pewnym sensie człowiek używający czata GPT zamieniał się w operatora narzędzia, któremu było wszystko jedno, co robi. Podobnie jak kopaczowi rowów jest wszystko jedno, gdzie kopie, byle ziemia była miękka. Czytamy dalej. Badani używający czata GPT musieli napisać teksty wyłącznie na podstawie swojej wiedzy bez używania internetu. Wówczas okazywało się, że ich kreatywność jest na niższym poziomie i nie są w stanie wejść głębiej w temat. Tak jakby mózg przyzwyczaił się do wspomagania i bez niego wykonywał zadania z dużym trudem, prześlizgując się nad problemami. Człowiek z mojego pokolenia, który słyszał słowa Jana Pawła II, wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali, ze zdumieniem odkrywa ich aktualność w nowej rzeczywistości i w odniesieniu do innych problemów. Przesłanie związane z wymaganiem od siebie może zostać rozciągnięte także na naszą suwerenność intelektualną. Narzędzia, które tworzymy, mogą nas jej pozbawić, a tylko od nas zależy, czy się temu poddamy, pisze Robert Bogdański w tygodniku Idziemy. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla was i blisko was. I ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco trwa, a ceny nawet do 50% niższe. Wybrane ubrania, zabawki, dekoracje, akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco.